Жальгерс. Сядзім на лаве, размаўляем. Падыходзяць два булдосы. Булдос першы. Извините, пожалуйста. Мы. Прабачце, калі ласка, мы занятыя, мы не можам з вамі пагаварыць. Булдос першы. Беларускія пісацелі. Мы. Ну, тыпу таго. Булдос другі. Чё-чё? Вы па-рускі скажыце. Булдос першы, забіраючы булдоса другога. Пайшлі нахуй, гаварят.